Modern Sabahlar başlıyor. Oktay Demirci stüdyomuzda macera dolu gazetelerle, buyursunlar efendim. Çok teşekkür ediyorum, günaydın. Keyif Ötesi, hoş geldiniz. Keyif Ötesi bir program, keyif ötesi bir hava diyorum dışarıda. Hakikaten niye böyle oldu anlamadım. 9-10 derecelere varan bir hava sıcaklığı. Gerçekten mi? İnsanın keyfini yerine getiriyor dışarıda. Ben de radyomuz ısındı diye düşünüyorum. Dışarısı ısınmış mı? Tabii canım, dışarısı ısınmış. Bizim biliyorsun abi radyomuz sokağa stüdyosuna taşıdığı için. Doğru, o da. Yani bak, sokaktaki hava nasılsa stüdyomuzdaki hava da öyle oluyor. O yüzden dışarıdaki hava sıcaklığının etkisidir bu. Ben de şey diye düşünüyorum, yani radyomuz termos gibi, dışarıdaki soğuk hava girdiği zaman soğukluğunu koruyor, sıcak hava girdiği zaman aynı sıcaklık korunuyor. O da bak, o da güzel bir bir bakış umut, açısı, bir umut. Ne ya, bugün maç mı var bir sürü bugün akşam? Bugün maç var ya, çok önemli maçlar var bu akşam. 585 milyon liralık derbi diye bir şey var. Tabii ya, o en büyük derbi o. Nasıl, Lille maçı da mı bugün? O da bugün. Benim bazı sorularım olacak sana Ege. Bugün saat 19'da... Ne maçı var diye sorma. Onu konuştuk zaten. Yo, 19.30'da. Konuştuk evet. Galatasaray Fenerbahçe maçı olacakmış. Daha dur, ne zaman başladı ya ligde hemen? Çarşamba pazar geldi işte. İşte geldi niye, hakikaten. Niye çarşamba günü oynanıyor derbi? İlk sorun bu olacak Ege sana. Öncelikle ben de sana şöyle diyeceğim. Buyurun. Derbi değil, derby. Tamam, yani bir soru olmadığı için susuyorum ben. Niye çarşamba oynanıyor? Hafta sonu işleri var demek ki, başka bir açıklaması yok. Ne işi var ya, pazara mı gidecekti ne dedi yani? Evine vardır canım, Allah, olamaz mı? Senin işin yok mu pazar günü? Boş musun sen? Sen o zaman oyna. Doğru gerçi ya. Şimdi birden sorunca evet, benim de işim var. Futbolcularda bir pazarımız var demiş, haklılar. Hayır, ama bir de bugün Lille maçı var. Trabzon-Lille. İşte onu, o da çarşamba günü. Trabzon-Lille maçı saat 21 kaçta? 21.45 değil mi? Onu almaya çalışmışlar, başka güne yapamamışlar onu. Şampiyonlar Ligi maçı. Ya. Neyse, bu konuyu gerçek muhatabına soralım istersen. O zaman bugün futbol günü diyebilir miyiz biz ya Türkiye'de? Futbol günü diyebiliriz. Futbol saatleri galiba ama yok, ikisi. He, bak nasıl denk getirmişler. Biri 19.30'da başlıyor, biri 21.45'te başlıyor. Çok güzel ya. Çok süper denk gelmiş ya. Futbol gecesi. Bana bu gece kimse dokunmasın arkadaş. Futbol gecesi dedikçe futbol balesi demek geliyor içimden. O yüzden lütfen dedirtmeyin bana. Fahir, hoş geldin. Ege, mikrofona konuş. Biraz yaklaş mikrofona anlamında söylüyorum. Yok, benle ilgisi yok. Sen değil. Yok, bende. Yok, onunla da alakalı değil. Onunla alakalı. Her şey hayatla alakalı ya. Her böyle şey. Bir çocukluk esprisi vardı ya. Mikrofona konuş diye. Mikrofona konuş. Öyle yapmak istiyorum ben nasıl. Ay, teşekkürler. En sıcak gece bugün 21 Aralık en uzun gece değil miydi? 21 Aralık en uzun gece. İşte tam 7 Aralık'ta en sıcak gece. Yani enlerin ayı Aralık ayı. En sıcak gece. Kaç derece olacakmış bu gece? 40. Aman, en sıcak gece dediği işte futbol gecesi falan. Ha, olmamış. Adam böyle bir tabii iki, ortam 2 gram ısınınca bütün her şeyi şeye verdi. Meteorolojiye verdi. O zaman bütün takımlarımıza Lille hariç başarılar diliyoruz. O da Beşiktaş. Bizim bir takımımız ama ya, hoş olsun. O da bizim Beşiktaş. Beşiktaş ne? Beşiktaş'a da başarılar diliyoruz. Beşiktaş da maç yapsaydı keşke. Keşke ya. Onu, dur, onu bir söyleyelim ya, belki onlar da yaparlar. Yani hepsi birden böyle bütün takımlarımız o zaman top koşturmuş olacaktı. Ben öyle seviyorum futbolu. Futbol takımlarını top koşturdukları gerekçesiyle Ege Kayacan çok mutlu oldu. %31 Atiye diye geçer. Oranları veriyorum, %31 Atiye. Hayır, ben de katılıyorum. Eurovision'a kim gitsin? Vallahi gitsin, o kızı seviyorum ben de. Bence de Atiye gitsin. Benim zaten senelerdir bu Eurovision konusundaki şeyim belli. Kız gitsin. Doğru ya, Atiye doğmadan önce söylemişti. Ha, kız konusu. Kız gitsin. Ama sen de kız gitsin diyorsan genç kız gitsin diyordun. Böyle en şey son gitsin. Gittiğinde manganın yanında robot vardı ya. Kız olarak robot vardı. Üstünden alevler fışkırıyordu. Daha şeyden mi, tornadan mı yere çıkmış? Ne yine dedi? Robot çok iyiydi. Manga çok yüksek sadakati, düşün abi. Ha, yüksek sadakat benim aklıma. Yüksek sadakat. Yani çok kötüydü anlamında söyle. Onda hiç kız yoktu, öyle düşün. Hiç şans da yoktu yani yüksek sadakati. O şarkıyı bizim radyonun bilgisayarı yasaklamış. Bilgisayar bir kere çöktü ya. Evet. O şarkı ona, yüzünden mi? İşte onu bilmiyorum, yüzünden yani mi? Biliyorsun ne kadar çok dinlemiştik o şarkıyı. Neydi şarkı, unutulmaz şarkının adı? Sen onu şey diye gir, yüksek sadakat diye gir de. Why do you call... two people I mıydı? Say my friend. Bak üstünde çizgi var, görüyor musun? Üstünde çizgi olunca yüksek sadakat giremez anlamında. Giremez, listeye de alamazsın diye. Böyle bir şeyi zamanında ekledik, bir hata. Bu da bizim hatamız diye bilgisayar gösteriyor. Diğer adayları söyleyeyim mi Atiye dışında? Hande Yener gitmesin. Merak ediyor musunuz? Valla Hande Yener %27. Murat Boz diğer adayda. %28. Murat Boz'un moralleri çok bozuk. Evet, ağlar mağlar orada sinirleri şey olunca olmaz. Aslında o da güzel çocuk diye o da gidebilir Ege. Güzel çocuk. Doğru, nasıl o kemancı çocuk bütün dünyadaki yani, genç kızların oylarını aldı. Murat Boz da onun. Tabii yapıyordu. Murat Boz hazır şeyini de bu ara gazını da almışken. Bence Murat Boz jüri olsun. Uluslararası jüri. Ağlaya ağlaya böyle şey yapsın. O iki bağlıya şey. Burada bitmiyor mu diye şey yapsın. Ama öyle şey olur başka ya. Bir şey gelsin. Yani. Sivil'de de görüşelim dedi değil mi o programda? Ya öyle mi dedi? Öyle dedi diye hatırlıyorum ya. Sivil'de de görüşelim böyle dışarı. Ama benim bu mikrofonum da var ya, özür dilerim. Böyle tuhaf tuhaf bir ses çıkarıyor. Yani yapacak bir şey yok ama gözünüzün önünde takır tukur ses de çıkarmak istemiyorum ya. Ha, iyi. Tamam, sinirlenme. Oldu. Sinirlenme Fahir'im. Ben sana güzel bir haber. Atiye gitsin Atiye. Atiye gitsin, Atiye gitsin diyenler. %31 dediğin zaten. Kesin üçümüzden biri Atiye'nin gitmesini istiyor. Bele bele de yapabilir dansları sırasında. Bele bele de yapabilir. Her türlü hareketi yapabilir çok rahat bir şekilde. Bugünün en güzel haberi bu oldu. Ama bunlar şey değil mi? Yani gayri resmi bir takım oylamalar. Tabii tabii gayri resmi. Oylamalar. Tabii tabii aynen öyle. Yani çok böyle bir resmiyeti yok. Bakalım ne? Ama herhalde 84'te bunlar gidebilir yani. Biz çünkü ülke olarak karar aldık. Eurovision'a tıknaz adamları gönderiyoruz. Mesela bakın gripi. Mesela bak ben susuyorum, teşekkür ediyorum lütfen. Bence susmak bazen en güzel cevap oluyor Fahir. Sen yine de bir ismi söyle Fahir'im ya. Duyarız biz onu. Sen konuş ya, öyle sıkıntı yapma. Tıknaz Adam dedin bir şey. Tıknaz dedi, Adam diye film yok, doğru. Doğru. Ben bir iki güzel haber daha vereyim o zaman. Keyfiniz veririz, yerine gelsin. Dünyamızda güzel şeyler de oluyor. Bakayım, dünyaya yakın, dünyanın güneş sisteminde, güneş sistemi dışındaki ikizi bulundu. Aynı ya dün her tarafta o konuşuluyordu, dünyanın eşi benzeri bulundu falan, hadi gidiyoruz diye. Ne esprisi var onun, ben onu hiç anlamadım yani. Ya aynısı olduktan sonra hiçbir yani esprisi yok, hiç, biraz daha farklı güzel. Hiç yani, git işte orada daha balta girmemiş ormanlar, al işte seni mesela kapatsalar. Hayır. 3 hafta hani böyle şey gibi. Şener Şen'in filmi vardı ya, kamyona dolduruyordu Almanya'ya götüreceğim diye. Bulgaristan sınırındaki halinden onun bahsediyoruz. Onun gibi böyle şeye koysalar, Mickey'e koysalar falan bir şeyler yapsalar. Evet. Ondan sonra indirseler oradan, işte gezegen burası, buyurun. Aa şey dersin, atmosferi de aynıymış neredeyse. Havası güzel, o değil de havası iyi. Yani bak ya yani, arsa olarak görülüyor, öyle düşünün. Arsa. Hala dünyada çok arsa var ya. Boş arsa olarak. Bir daha Türk konut. Bir şey sorayım. Mesela bütün dünyaya Türk konut, orada hala şeyler var. Ümitköy tarafında diyor. Evet. Ben daha şeye kadar, Temelli'ye kadar o kadar boş araziler var Oktay. Bir de bir şey soracağım. Tabii buyurun. Arazi diyorsun. Senin arazin var mı? Yok. Senin arazin var mı? Var. Ege'nin var. Sevgili dinleyiciler, Ege'nin evet hakikaten şimdi. Ama benim dikili, adam doğruyu söylüyor. Arazim yok ama dikili ağacım var Fahir. Çok iyi ya, sizin durumlarınız baya baya iyiymiş ya. Benim niye haberim yok bunlardan? Ha, ben istiyorum ki artık. Nereye varacaktın sen, anlamadın mı ki bizim, yani, bizim fakirliğimizden tutup başka bir gezegene ihtiyacımız yok insanoğlu olarak mı diyecektin? Var, var işte diyordum yani, sen yok diyordun. İhtiyacımız var ama çıtayı daha yüksek tutmamız lazım. Ya yine hevesli yani var ya. Hayır, dünyamızı sanki şey, dünyanın dünyamız, bir üstüne çıkması lazım. Evet ya, ben bir harabe devralmayalım, bir enkaz devralmayalım. Bir gezegen, yeni bir gezegen bulduk efendim, burada yer çekimi şöyle farklı, atmosfer şöyle farklı. Efendim gecesi gündüzü böyledir falan diye bir değişik bir değişiklik olsun ya bize. Ya biz bunu bir bulalım, bir sahiplenelim. Ondan sonra esprili gezegen ararız. Dünya bizim şu anda dünyamızın kaynakları sınırlı. Bunu bilmiyor musunuz? Yani suyumuz yok. Türk konutu göt. Sen çok güzel bir örnek evet verdin. Ama yani başka bir Türk konutu yok. Yok. Taşıma suyla gezegen oralarda dönmez. Öyle bir şey yok yani orada. 600 milyon ışık yılı olur mu olmaz mı bakacağız. Ne yapacağız? Damacanalarla su getireceğiz dünyaya da, tarım ve hayvancılık yapacağız. Zor. Zor tabii ya. Yani farklı bir gezegende. Zor tabii. Ay üssü alfa. Ben yıllardır özendiğim şey o. Ayda yaşayalım. Bir enteresan bir üste yaşayalım. Şimdi oraya gideceksin gezegende. Ne yapacaksın gene? Country style evler mi yapacaksın? Bol toprağımız var diye. O mu yani? Zaten biraz uzak. Country. Yani bu gezegende yeni bir anlayışımız var. Burada country. Ama olsun, o güzel bir anlayış. Ben de ya seviyorum güzel de, yani. Yani gezegen komple country tabii kabak tadı verebilir country yani. Country olur, güneş sistemi dışında çünkü. Yani biraz da böyle suburb tarzı diye düşün sen bu gezegeni. Suburb gezegen değil, bilmiyorum. Ben Mars, yine bildiğimiz gezegenlerden Mars tipi. Bu da şey canım, Kepler. Kepler 22B. Ne yana düşüyor yine, Oktay? Yine güzel bakma. Yani ismi. Kepler 22B, DJ Sefalet, İzmir Rap. Öyle mi? Ne yana düşüyor mu dedin Fahir sen? Ha, ne yana düşüyor? Şu tarafta abi. Bakayım, evet. Eskişehir yolu tarafında. neydi gezegenin adı, bir not edelim. Kepler 22B. Yazın ya bunu. Kepler 22B, DJ Sefalet ve MC Enkaz. Neden ama Kepler 22B dendi? Kepler'in. Kepler teleskobun adı. Tamam, teleskop biliyoruz. Bulmuş onu. Teleskop herifin adı esas. Tabii yani. Herifin adı. Teleskop da herifin adı da. Teleskop keşfettiği için Kepler'e bu gezegeni. Kepler'e de herif diyen yani, evet, adamlar olarak. Bilim herifi. Tabii bilim herifi. Onu vurgulayalım, bilimi. Şimdi yaklaşık 6 katrilyon kilometre uzaklığımız. İyi. Kilometre cinsine. Eskişehir yolundan çıkarsan 6 katrilyon gitmen uzayda lazım. Uzayda daha hızlı gidiyorsun. O daha hızlı şey gideceksen 600 ışık yılı. Sürtünme arada bir şey basıyorsun. Topukla bir topuk bitti. Diye orada yer çekim. Arada mesela ne oldu, meteor. Tak biraz yana. Dönler. Diye roket. Sıcaklık gezegende yaklaşık 22 santigrat derece. Abi o da i̇şte sıcaklığı bak, bu işte güzel. Ya. Bu, süper. Bu çok güzel bir gezegen. O da sıcaklık. Her tarafında mı bu? Her yer 22 dereceymiş. Tabii ki yani güneş beri yanı. Yani güneş gören tarafı daha sıcak. Ortalama bir sıcaklık 22 santigrat. Gece sıcaklıkları nedir? Gece ölçülmüş mü? Sıfırın altında iniyormuş. Karasal bazen. İklim. Egeciğim karasal. Ama çöl olur o gündüz o kadar sıcak, gece şey olursa. Oktay, bitki örtüsünü de sorabilir miyiz? Bakayım. Maki mi? Bakayım. Maki ve bozkır. Mazı. Mazı gezegeni. O yüzden B'ye 22 adı verilmiş. Daha doğrusu 22B adı verilmiş. Çünkü? İşte 22 santigrat derece ama. B ne o zaman? Sıcaklık. Tek bir gezegene ismi bu mu? Yani dünyaya kaç derece? Bugün mü koyacaksın dünyanın ismini? Donuyoruz bugün. Ve 3 derece mi bu? 3B. İşte bunlar hep 2B arazisi. Şimdi sevgili dinleyici, az önce bir arazi konusu açılmıştı ya. Hesabı. Ben istemiyorum böyle bir gezegen. Ben de istemiyorum böyle 2B arazi falan diyeceksin diye çok. Tamam abi, siz istemeyin. Ben yine bir dünyaya benziyorsa orada insana benzeyen herifler de vardır. Ben size söyleyeyim. Var mıdır diyorsun? Vardır tabii canım. Niye her şeyi aynı başladıysa 3 aşağı 5 yukarı. Bu Kepler'le biz neyle gördük bunu Oktay? Kepler teleskobu. Ha, Kepler teleskobuyla gördük değil mi? Hı hı. Ama biz bunun içine biraz uzaktan bakıyoruz ya biz. Bize hoş görünüyor. Bize bayağı böyle, uzaktan. Biz mal gibi bakıyor olabiliriz. Hiç defolarını, eksi yanları, çünkü bir defosu gezegeni. Defosu doluymuş. Defolarını, artılarını, eksilerini bir kağıda yazmamız lazım. Ondan sonra topladığımız zaman eğer artıysa gitmeliyiz, eksiyse gitmemeliyiz, nötrse o zaman ne yapacağız? En azından gidip bir bakmalıyız. O zaman gidip bir bakarak olmamız şartlara lazım. Bakacağız, şartlara bakacağız, nasıl gideceğiz, ne kadar sürede gideceğiz falan filan diye. Şimdi bilim insanları dertli ya. Daha doğrusu bir itiraz geliyor ya bilim insanlarına. Bu gezegenlerin isimlerini niye böyle veriyorsunuz diye. Sen koy demiş. O yüzden onun için uzun uzun açıklama yapmış adam ya. Kepler su koysaydı mesela. Veya Keplercan. Keplercan daha uygun galiba. Şöyle bir bakıyorum da gezegene. Erkeksi bir gezegen değil mi? Biraz öyle bir havası var. Çünkü mavi sonuçta. Biz gezegenlere birer numara veriyoruz. Neden? Gezegeni bulan teleskobun sonuna bir sayı ekliyoruz. Yeni bulunan gezegen Kepler teleskobunun bulunduğu 22. gezegen. Hani 22 santigrattı? Çok üzülüyorum hocam. O denk gelmiş Oktay. Sen Oktay denk geldi. Sen öyle yorumladın. Çünkü Oktay biraz fıkıh konusunda zayıf. Yeni başladı bakalım. Evet. 22. gezegen. O yüzden ona Kepler 22B adını verdik diyerek B konusunda açıklama yapmadan masadan kalkmış. Roketle. Öyle. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun dünyamıza. Daha doğrusu hepimize. Evrenimize. Tabii ki. Evrenimiz. Oradaki gezegendekiler de bizi bulan var mı diyorlarsa bulduk. Yanınıza gelmemiz vakit alacak ama en azından İmkansız orada değil. Olduğunuzu biliyoruz. Alec Baldwin'i uçaktan atmışlar. Hadi ya. Gece sabaha karşı olan bir olay. Elimize son dakika ulaşan bir haber bu. Ne zaman attılar bilmiyorum. Herhalde kalkmadan önce değil mi ya? Biz çünkü mi? Daha çabuk haberimiz olurdu eğer. Uçak kalkmadan. Ben de ilk uçaktan atıldı deyince nedense benim de gözümde öyle bir paraşüt şey canlandı. Paraşütü taktılar attılar. Hatta paraşütsüz mü? Vallahi en son Zeki Müren'in bir filminde öyle bir şey vardı. Türkan Şoray'ı kolun. Bahçıvan'dan mı? Yok canım, Türkan Şoray'ı. At arabasından atıyorlardı. Hadi kız atlayalım falan yapıp böyle atlıyorlardı. Sonunda mı Ortalarında bir yerde. Ya işte Türkan Şoray kaçıyor. Bu kovalıyor uçağa biniyor. Benim de geleceksin. Hayır, geleceğim gelmeyeceğim. Orayı biraz uzatıyorlar. Yeter falan. Uçak kalkıyor. Kalktıktan sonra da bir bakıyorsun bunlar paraşütleri takmışlar, hop atlıyorlar. Havada asılıyken de, yani paraşütle inerken de güzel şarkısını söylüyordu Zeki Müren. Benim gözümde en son öyle bir karar var. Öyle filmi varsa bir tek şeyi biliyorum ya, ben Bahçıvan'ı biliyorum. Olur mu canım? Yani biliyorum, başka filmler olduğunda bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum hiç. Çok heyecanlı, çok aksiyon dolu bir film. Paraşütle şarkı söylediğini bilmiyordum hiç. Neyse, o zaman bu da benim ayıbım olsun. Alec Baldwin'in ayıbına geçelim. Bu işte ya. 60'tan. Niye, ne yapmış adamcağız ya? iPad'inde şey oynayacağım diye tutturunca. Angry Birds. Ben bunu demiş. Şu bölümü geçeyim demiş ya. Şu bölümü geçeyim. Yok ya, artık öyle bir popüler oyun yok mu, Angry Birds with Friends? Words with Friends. Ne o, oyunun adı mı? Evet. Ha, kelime oyunu, anladım. Şey, Words with Friends oynamakta. Bir yabancı bir kanalda seyrettim. Sakallı bir adamsınız. Eski bölümleri. İndiriyorum seyrediyorum. Türkçeyi zaten şakır şakır konuşmaya başlamış. Kelime abi. Öyle, o da pis bir şey ya. O sakallı adamı kibarlığı beni en çok etkileyen tarafı demiş. Program. Onu belli yaş üstü kadınlar hastası değil mi? Tabii canım. Niye çok ya, efendi adam diyorlar. Ben seviyorum o adamı. Ya tamam, biz de seviyoruz canım. Sevmiyor değiliz. İçimdeki belli bir yaş üstü kadın da mı açıklayacaksın bu? Zaten biz de belli bir yaş üstü olduğumuz için içimizdeki kadın da belli bir yaş üstüne gelmiş oluyor otomatikman. Dolayısıyla olabilir. Da... olabilir. İçimdeki kadın menopoza girdi benim. O yüzden bu aralar biraz... Vallahi benim 30'da... Sinirlerim biraz. Sinirlerim biraz. Benimkisi vallahi ateşler basıyor bazen. Beni bu içimdeki kadın yüzünden. O üçümüzün de içinde kadın olduğunu herhalde resmi kanallardan açıklamış kadın... olduk sevgili dinleyiciler. 40'a falan geldi yani, düşün, hesabını sana bırakıyorum. Normal canım, kaça gelecekti ya? Vallahi bir ara doğum yaparsam inşallah kurtarırım gibi geliyor da bakalım. Kısmet. Benim içimdeki çocuk meslek lisesi. Çocuk mu? Hı. Senin yani çocuk ne oldu? İçinde çocuk, içindeki kadın, çocuk, içindeki yerhamaz. Kaçta taraf. Senin içindeki çocuk? Abisi bu senin 3'te. Nasıl 3 ya? 3. Lise son gibi yani. Ha, lise son. 17 falan o zaman. Aha, ve bana lisesinde. Üniversite okumayacağım diyor. Ergen sadece o zaman. Teknik lise miydi Ege? Teknik lise. İnşaat teknik miydi, neydi? Motor meslek. Motor meslek. Ben de maliyeye verdim. Ben okuldan aldım, onu söyleyeyim. Baktım haylası, hiç yapacağı bir şey yok. Yani buradan tabii espri şaka yapıyoruz ama çok ciddi bir şekilde de dinleyicilerimize duyuralım. İçinizdeki çocuğu mutlaka okutun. Ben de içinizdeki evet. çocuğu mutlaka öldürün diyorum. Hele belli bir yaşınız. Yani o beslemeyin içinizde çocuğu. Ya Oktay, insan kıyamıyor. Biz yapamadık. Ya. Besliyorum ben. Akşamları mısır gevreği veriyorum onu. Mısır gevreği ve müsliyle besliyorum. Hala vallahi yaşıyor yani. İnsan sırf müsliyle mısır gevreğiyle yaşar mı? Yaşar. Bazen de keten tohumu ver. O çok güzel. Şekeri bağlıyormuş. Oktay, sen içindeki çocuğu neyle besliyorsun? Pide. Biz öyle kadın çocuk erkek ayrımı yapmadan pideyle besleniyoruz. Standart & Poor's'u biliyorsunuz. Bilmez dün ya. bir azarladı. Böyle olursa vallahi hepinizin notunu düşürürüm diye bütün kime? Avrupa'ya. Ha, Avrupa'ya iyi. Standartlar ve garibanlar. Bakayım. Bakalım. Evet. Ne demiş? Vallahi demiş hepinizin notu. Ne yapacağız peki falan. İşte bu arkadaşlarınız gibi olacaksınız diyerek Angela Merkel ile Sarkozy'nin sarılan fotoğrafını göstermiş. Ya onun dışında yok mu Avrupa'da bir şey? Yok. Yok işte, o yüzden. Yok. İyice bir baktılar mı acaba? Baktılar tabii. Lüksemburg'a falan bakmışlar mı? Çünkü onlardan da uzun süredir haber alınamıyor. Ben Lüksemburg'la ilgili haber görmeyeli çok uzun zaman oldu. Öyle bir ülkede kapatmış da olabilirler. Küçük Merkel esnaf sonuçta. Merkel de şey gibi oldu ya. Çalışkan kız gibi oldu sınıftaki. Tam anlamıyla şey böyle notlarında sınavdan kimseye sonra vermiyor. Ağlayıp sonra yüz alandan. Olur mu ya? Ekonomik veriler açıklar şok şok. Merkel 100. Keşke öyle açıklansa ekonomik veriler falan. Gayri safi milli 100. Çok iyi. Sarkozy de onun yancısı mı? Hakikaten Sarkozy de böyle espriler. Sarkozy de ikinci sınıfın en başarılı ikinci çocuğu. Ama haylaz bir taraftan da esprici falan. Top oynuyor. Bacakları böyle olmuş. Menefüslerde çıkıyor, top oynuyor. En arkada oturan adamdı herhalde. Bütün şeyi sırasında oturmak istemiyormuş kimse. Berlusconi 2 yıllıktı, ben sana söyleyeyim. Yani kaç 2 yıllık? Öğretmenim, ben bu sıraya oturmak istemiyorum. Bu sırada garip bir koku var. Üstüne bir şeyler çizilmiş tükenmezle. Yuvarlak ne olduğunu anlıyorum. Berlusconi sınıfa girdiği zaman bütün sınıf sigara kokuyormuş ya. Böyle bir şey var mı? Sabah 8'de daha yani. İçeri gelince. O yüzden iyi oldu. Attılar onu. Tasdiknameyi verdiler Berlusconi'ye. İsviçre falan ne durumda Oktay? Onlar bir özel okul zaten. Avrupa Birliği'nde. Doğru söylüyor. Özel okula gidiyoruz. Diyor. Böyle olacaksınız. Bu arkadaşlarınız gibi olacaksınız demiş Standart & Poor's. Onlar da Angela Merkel'le Nicolas Sarkozy'de kısaca artık Merkoz yani, diyelim buna. Standart & Poor's'un uyarısını tabii ki dikkate alacağız demişler. Mesela onlara söylenmemiş olması var. Rahat rahat konuşuyor. Standart & Poor's da nöbetçi öğretmen gibi yani sonuçta. Nöbetçi öğretmen olabilir. Geldi fırçası, ne bu ses, ne bu hal, ne bu kepazelik. Rehber öğretmen diyebiliriz. Rehber öğretmen değil mi? Ne oldu mi? Senin sorunun ne Murti demiş. Neydi ya? Cümle Merkur miydi? Neyim be? İtalya'nın yeni başbakanı. Monti. Monti be. Monti. Ne yapsın Monti? Ben de para almıyorum ki demiş. O da öyle açıklamış kendini savunurken. Evet öyle. Böyleyken böyle yani. Kolay örnek öğrenci oldular. Evet. Kendileri. Onun dışında şehrimize dönersek. Ankara'mız. Ankara'mız çok güzel. Bu içinde vinç. İçinden vinç geçen şiir. Diye bahsedilen bir tane bina vardı ya. Bak ama Ege çok ne güzel söylüyor. Bunu geçin, içinden vinç geçen şehir dedi. O boşa gitmesin yani. Ben tekrar tekrar altını çizerek vurgulamak istiyorum. Hakikaten Ankara'mızın en güzel simgelerinden biri. Atakule matakule hep çiziliyor ama hiç o içinden vinç geçen otel bir türlü çizilmiyordu. Şehrin simgesi simgesi mi? Haline geldi. Bence o sembol haline geldi. Doğru artık ya, onu küçük küçük şeylerini yapsalar mesela anahtarlık, magnet. Süvenir Oktay mesela, tamam, ne anladım. Kadar güzel. Süvenir, sen bir süvenire gene. Yok çünkü Ankara'mızın süveniri var mı? Yok. Evet yani küçük bir alışveriş merkezi mesela bir küçük anahtarlık şekilde gordiyonlar olsa. Ankara'ya gittim, AVM gezdim. Yani ne kadar güzel magnetleri olabilir değil mi Oktay? Tabii yani ne başka kadar güzel olabilir? Magnet olabilir, anahtarlık olabilir. Değil mi? Değil zarf mi? Açacağı. Tahta kaşık olabilir hiç mesela. Bugüne kadar zarf açacağı kullandınız mı? Heavy hour zarf açacağı sorusuna cevabım. En son ne zaman zarf açtınız bir kere onu sorayım. Ben yeni açtım. En son ne geldi? Zarftan mı? Telefon değil ya, Kızılay'dan geldi. Ne kadar güzel. Takvim geldi bize de onun zarf içinde. Aa, ne güzelmiş ya. Ben zarf falan görünce çok mutlu oluyorum ya, artık faturalar falan size da zarf. Bir şey gelmiyor mu? Hiç, nerede? İşte sadece yeni açılan pidecilerin menüleri dolduruluyor şeyimize. Onlar da geliyor, biz onları saymadık. Onları da saysak var ya bize. Daha da beni ezmecesin. Oho, yalnız o pidecilerin bazıları paraya acımıyor ve zarfa koyuyor o menüleri. Ve diplomat zarflara koyuyorlar benimkiler. Hep öyle diplomat zarfta. Bilemiyorum oğlum, ben diplomat zarfımı da yani. Diplomat zarf hakikaten çok güzel bir çok şey. Çok güzel bir şey ya. Ne işe yarıyor derseniz. Evimde bol bol bulunduracaksın diplomat zarfları. Diplomat zarf tamamen boyutundan diplomat değil mi? Valla ona niye diplomat diyorlar, o kadarını bilemeyeceğim. Çünkü diplomatlar hep uzun zarfları. Kısa zarf göndermesek diplomatik kriz çıkardı. 91 yılında temeli atılan ve kardeşlerin Vinç arasının otel açılması üzerine bir türlü bitirilemeyen otel 394 milyon lira tahmini bedelle icrada, satışta şu anda. İlgilenenlere duyuralım. Bir Vinç, de alayım fiyatı. Vinç dahil. Vinç tabii. Vinç alırım. O şey, yalnız onu yapan adam şey diyordu ya. Ulan ben o kadar şey yaptım, Vinç'i mi unutacağım, siz neden bahsediyorsunuz falan diye böyle bir şey yaptı da hala da manalı bir şeye oturtamamıştı. Unutmadınız da niye orada hala diye. Vinç de sonuçta bir para, en kötüsüne hurdaya şey yap. Tabii canım. Herhalde büyük ihtimalle şey düşünüyorlar. İnşaat devam eder. Şimdi vinci çıkar. İmasaf. Bu kardeşler aralarında. Sonuçta kardeş bunlar. Küserler, barışırlar. Şimdi bir gazetede öyle demişlerdi ama işte olmamış. Vinç, üzerinde vinç demiş. Bir gazete bu haberi vermiş. Başlık da şöyle. Üzerinde vinç unutulan otel icrada 394 milyon liradan satışa çıkarıldı ama. Şimdi bu siyah. Ortada otel yok ki. Siyahla yazılmış bu başlık. Bu Gazi Osmanpaşa Uğur Mumcu Caddesi'nden evet, gördüğümüz şey değil mi? Aynen öyle. Bu, tam köşedeki. Ama zaten Mumcu Caddesi'ne giderken sağ taraftaki işte. Orada vinç otelin önüne geçti artık Oktay. İçinden vinç geçen otel değil yani. İçinde artık otel olan vinç neredeyse. Yani. Evet. Doğru aynen söylüyorsun. O. Ama burada vinç unutulanı mesela şöyle yazmış. Bir yanında ünlem var. Gördünüz mü bak? Unutulan. Vinç unutulan. Para. Taşlarını kaldıran bir adam o yazmış gibi geliyor bana bu. Bu nedir yani, unutulmadı da bilerek mi kondu demek istiyor bu başlıkta, ne diyor ben bilmiyorum. 394 milyon lira. Ben onu düşünüyorum. Sen oraya şimdi takıldın. Hani biraz ben şey, şimdi bu yıl başında 40 milyon lira alsam, bak şimdi hesabımı yapıyorum, 40 milyon oradan. Size de iyi kötü 3 yıl böyle devam edecek olursak gene yani denkleştiremiyoruz. Bu benim moralimi çok bozdu. 3 sene üst üste ben maalesef. Ama fiyatından başlamayın. Ben size biraz isterseniz anlatayım. Özelliklerini anlatayım. Binanın içini anlatayım. Ondan sonra karar verin fiyat konusuna. Merkezi sistem mi? Şimdi Uğur Mumcu Caddesi ile Kız Kulesi Sokağı kesiştiği köşe. Çok güzel. Söyleyeyim. 3 çarşı katı. 3 yüzme havuzu. İyi. Çok güzel. Garaj. Bar katları. Bir Ali'ne, bir bana, bir Bürge'ye. Süper. Ya ayrı ayrı ben kendi şahsi ev olarak tabii düşünüyorum. Tuvalet banyonu da ayırabilirsin Ege'cim ayrıca. Tabii. Restoran, çamaşırhane ve personel katı. Aa, personel katı çok iyi. Ya personel katın tabii ki başka başka şeyler için, mesela misafirler için falan şey yapabilirsin yani. Yo, ben orayı şey gibi düşünüyorum. Yani biz günlük orayı kullanırız televizyon seyretmeye falan. Bence orayı falan. Hobi odası yap Ege. Evet işte hobi, televizyon, DVD'ler falan orada durur. Misafir geldiği zaman balo salonuna geçersin. Bence çok güzel. Çok güzel. Bence de güzel. Tam onu şey yapamadım ben ama yüz ölçümüne sahip tapu kaydında ahşap tapu kaydına evi... biraz şey yapar mısınız? Ahşap evi olan ada ve parsel verir misiniz? Vereyim. Hangi ada hangi parsel? 5464 ada 21 parsel. Ne güzel vallahi cevap verdin. Hangi ada hangi parsel? Tabii sorusu. Canım. Ve yani bağ evi niteliğindeymiş bu şey. Yani tapuya gidince şaşırma Ege. Bir çanta dolu parayla mı gideceksin sen? Nereye gideceksin bunu ne almak için? Oktay 394 milyon lira. Çok büyük bir şey değil herhalde. Değildir tabii. 394 canım. Milyon lira. Vallahi öyle çanta değil. Yani kamyon, sığmaz mı çantaya? Kamyonla falan o gitmem. Bir tane şey var ya büyük, böyle bizim sürdüğümüz bir tane var. Ona da mı sığmaz? Onun gibi 100 tane falan olursa olur. Hakikaten yok, o kadar mı ya? Yok ya. Be. Hadi şu ya çocuklar... işi gücü olmayan bir matematikçi dinleyicimiz varsa bize 200'lüklerden şey yapsa ya. Senin işin var şu anda yayındasın. Yayındayım o yüzden. Hazır yapılmış hevesle var. Hevesle elini kaldırıyor ama bir ara hani işi gücü olmayan deyince birden heveslendim. Matematik... Hazır yapılmışı var. Ha yapılmış mı bak. 40 milyon çıkarsa 200'lük banknotla kaç kilo ettiği burada yazıyor. Kaç kilo ediyormuş? Heveslendiler. 226 kilogrammış. Ya 40 milyonu 226 doğru, kilogram yani. Doğru söylüyor. O, onun zaten 10 katı. Ya 2 ton. Vallahi 2 ton para gerekiyor. 2 tona da ben 100 kişiye iyi böldürdüm yani. O da zaman o büyük valize de sığmaz abi. Büyük niye valize canım? Hayatta sığmaz. 20 kilo canım onlara koyuyoruz işte Oktay. 20 kilo. Uçaklarda taşıma kapasitesi kaç? 30. 20? Ne hangi hava yoluyla gidiyorsun? Allah'ım! Ya Rabbim! Bir de nereye konu gidiyorsun? Konu açıldı. Ben daha büyük bir güce sığınacağım bazı konular açıldığı zaman. Yani o yüzden nasıl götürecek bu para o zaman? İşte ya? Onun tekerlekli dedin ya, tekerlekli de fış fış çekiyorlar dedin. 30 kilo abi almaz ki o kadar. Lan abi. İşte 20 kilo koyduk biz de ona, 30 kilo koymadık ki. Ben size söyleyeyim mi? Lan onu konuşuyorsun, sinirleniyorsun ya. Kimle anlaşacaksınız biliyor musun? Ne? Sucularla. Sucu mu? Tabii abi adamlar iyi taşıyorlar sonuçta. İyi taşıyorlar, gideceksin onun arabaları oluyor ya. Oradan takır takır böyle... 5-6 kişiyle tabii anlaşacaksın. Fıt fıt fıt fıt fıt fıt fıt fıt tabii de şey yapacaklar. Ben döndüre yani. Döndüre. Arabaya mı koyacaksın? Çıplak tamam. Arabanın kasasına mı koyacaksın parayı? Hayır. Neye koyacaksın? Valize mi koyacaksın? Yani buradan marka vermek istemiyorum ama. Partner tipi bir şey. Tamam evet. Ondan sonra 5-6 tane de sucu arkadaş. Onlar tamam. Ayrı araçla gelecekler. 40'ar kiloluk şekillerde taşıyacaklar onu. 2 tonu. En mantıklısı o. 40'ar kilo mu? Paraları taşıyacaklar. Yani. Nereye koyacaklar? Poşete koyacaklar. Böyle blok halinde yapıp saracaklar. Poşette taşıdın ya. Koli bandıyla. Senin şurada getirdiğin en güzel öneri bandı. İkinci araç önerisi. O adamlar ikinci bir araçla gelsin. İkinci araçta yer kalmayacak. Doğru. O zaman sizlere ben çok teşekkür etmek istiyorum. Dakika gelişmesi hemen vermek istiyorum. Badem bir sandal batırdı. Bunu da flash haber olarak geçelim. Herhangi bir can kaybı yok. Bu konuyla ilgili gelişmeleri muhabir arkadaşımız Oktay Demirci'den alacak. Şimdi kimden alacaklar sandalın parasını? Bademin sahibi Mustafa Koç. Mustafa Koç. En son yüzen oydu çünkü. Mustafa Bey böyle yüzmesini biliyorsunuz. Sahip değil. Mustafa Koç'un sahibi Badem de olabilir. Yani o tartışmalı bir konu da. Bence onların seviyeli bir artık hani baba kız ilişkisi mi tabii var? Tabii ki ne, evet. Sevgiye dayalı bir ilişki. Sevgiye var. Dayalı. Didim sahilinde 5 yıl önce yaralı bulunan Fok Badem iş adamı Mustafa Koç'un desteğiyle tedavi edilmişti. Bak sürekli Mustafa Koç lafı açılıyor. Valla açıldı. Ama insanlar alıştığı için sürekli sahile çıkmıştı. Turizm sezonunda zarar görmesin diye Marmaris'teki bir koyda kafeste tutulan Badem ortalık tenhalaşınca salıverildi. Ama o yine sahili tercih etti. Marmaris Orhaniye'de ortaya çıkan Badem uyumak için çıktığı sandalı batırdı. Ha öyle bir batırayım seni diye değil. Ya şuraya gideyim biraz kestireyim. İşte kilosuna, boyuna, posuna bak. Ben sevimli bir fokum bir yere. Deli yatıyor Badem benim bildiğim kadarıyla. Tabii, sağa bir sola yandan yiyecek. Yani. Mustafa Koç da hep öyle. Çok bizim kız çok deli yatar. Battıktan sonra mı yatmaya devam etmiş? Nereden biliyorlar? O tekneyi batırdı. Ondan sonra da başka bir tekneye çıktı. O da batmak üzereyken, batı dururken. Yakalandı. Yakalandı. Şimdi hakikaten orada bir tekne sahibi var. Ben, böyle batık teknesini gösteriyor denizin dibinde. O zaman Badem'e duba lazım bir tane. Bence Badem'e burada yani günah foku yapıyorlar bence bademi. Yani bence bu işte başka bir iş var ya. Böyle bir haber mi olur ya? Batarken tam yakalamış, sahibi görmüş. Resmen hedef gösteriliyor badem yani resmen burada. Resmen öyle bence. Bence Mustafa Koç hedef gösteriliyor. Yani bugün Türkiye'nin dört bir yanında hayvanlar yüzünden hangi araçların tahrip olduğunu bilmiyoruz. Belki Karadeniz'de de başka başka şeyler oluyor. Tekneler başka balıklar yüzünden. Yunuslar ağları deliyor falan. Onlar hiç haber değil. Ama Mustafa Koç'u yıpratmak için buradan kendisine saygılarımı ama sunuyorum. Ama şimdi yani bir yandan... ben Ege falandı bari de. Ben Ege Kayacan. Yıpratmak için... Soyadını da verdim. Şey kimlik numaranı da ver istersen. TC kimliği de verir misin? Ya da direkt IBAN'ı ver. IBAN'ı veriyorum. Şu anda dinleyenler kaydedebiliyor mu bilmiyorum ama... yavaş yavaş vereceğim. TR 00. Mustafa Koç değil de bence badem işte ünlü hayvan olmanın bir takım zorluklarını yaşıyor. Yani ünlü bir de ünlünün ünlü hayvanı. Yani öyle bir durum var. Yok yani. Artık badem kendi başına ünlü bir hayvan canım. Tabii Mustafa Koç'u geçti yani sonuçta. Ya gün... tilkinin tavuk çalmasından farklı bir durum değil bu. Niye haber olmuş? Anladım. Ya badem diye. Badem diye işte o da benim teorimi güçlendiriyor. Mustafa Koç'u yıpratmak için değil mi? Mustafa Ege Kayacan ben. Doğrudan Mustafa şey. Abi de, Mustafa abi de. Mustafa. Bu arada Rahmi abiye de ben buradan sevgilerimi iletiyorum. Ben Fahir. Rahmi abi her zaman bizim gönlümüzde adeta beyefendiliğiyle benim için bir çıta olmuştur. Çıta gibi adam derim ben Rahmi abiye zaten. Yani hakikaten Rahmi abi diyorum başka bir şey demiyorum. Rahmi Koç yani deyince değil mi? Ben de Mehmet abi, Mehmet Doğu'ya selam söylüyorum buradan. İnçtem abi zengin. Bayağı zengin. Oktay büyük arsaları düşün. Arsaları falan var. Büyük düşün. Büyük düşün. Ben sana hep söylüyorum. Büyük düşün. Ya bu Mona Lisa'yı çözemediler gitti ya. Yine şey bulmuşlar Mona Lisa tablosunda. Ya şaşı bak şaşır çıktı Mona Lisa dediğimiz şey. Meğersem şaşı bak şaşırın dünyadaki ilk örneği Mona Lisa'ymış. Her baktığında bir şey gören adamlar var bu Mona Lisa tablosuna. 45 derece açıyla bakman gerekiyormuş. Koca Louvre Müzesi'nde 1000 tane şey var ya bak. Hepsine bak. Ama yeni yeni ya şeyler bulunuyor. Sen de bir Louvre Müzesi'ne gittin diye bize neyin havasını atıyorsun? Biz bilmiyoruz. Ne oldu? Ne var Louvre Müzesi'nde? Koca kaç tane? Büyük yani büsbüyük. Fuar kadar. Louvre Müzesi'ne müze kartla girmeye çalışan meczup. Baksınlar başka resme. Herkes ona bakıyor diye. Bunlar da ona bakmışlar. Ulan kaç yüzyıldır kaç tane adam baktı ona? Kaç milyon tane adam baktı? Ama bundan 100 yıl önce şaşı bak şaşır diye bir şey var mıydı? Şaşı bakmamış canım. Döndürerek baktım demiş. Döndere döndere baktım. İtalya nasıl döndürerek resmen... bakıyor? Nereden döndürerek bakıyor? Sanki onu almak. Ben bir değişik bakacağım. Bir verir misin? Yanına 2 metre bile yaklaşamazsın be. Kafamı döndürürüm demiş. Kafamı döndürürüm demiş. İki kere deyince iyice bir gıcık oldu adam. Kim bu? İtalyan asıllı ressam Ron Pittirillo. Ne de ressam olacak. Şöyle bir demiş. Otur resim yap onu döne döne bakacağını döndüreyim. Şöyle bakayım bir daha döndüreyim. Bunlarla uğraşma. 500 yıllık tabloya şöyle kafamı döndürerek bakınca demiş. Döndürme dediğiniz andan itibaren ben sessizliğimi korumak istiyorum. Ne yapayım abi döndürmüş. Mona Lisa tablosunu alıp onu mu döndürseydi? O zaman bak döndür ama... Bir şeyi karşıdakini döndürüyorsan döndürmeye girer o. Doğru onu hep karşıdakini. Ben daha ayrıntı başka örnekler verebilirim yayından sonra. İçine hayvanları gömmüş. Hayvanları zamanında gömmüş demiş. Ne diyorsunuz ya? İçinde hayvan kafaları varmış hayvan ya. Hayvan kafaları döndürerek maymun bakınca. Maymun kafası var demiş. Timsah var demiş. Maymun bak değil demiş, goril böyle... goril. Ya işte maymun o da bir maymun türü değil mi ya? Bırak onu goril. Gorilin filmini. Goril aslan bir de bufalo gördüm demiş. Mona Lisa'nın yanında hep. Alkol ama hep kısmet. Hep. Buffalo iyi haber demek. Mona Lisa'da Buffalo çok istediği iyi bir haber. Şey olacak demek ki. Çok istediği bir şey olacak. Bir adamın. Yerden para gelecek. Maymun da o. Aslan hemen kafasının yanında. Aslan Mona demek yola gidecek demek ki. Omuz başında da goril var. Yani nedir yani bu? Her şey anladın gorili mi anlamı? Hayır yani şimdi bir resmi Ege ters diyor çevirince. Neye dalalettir diyor. Şey mi bu seçimden önce Leonardo da Vinci seçimden sonra Leonardo da Vinci mi? Ters çevirince Mona Lisa aslanmış ki. Leonardo da Vinci'nin bir hayvansever olduğu ortaya çıkmış. Bu da hoş bir sürpriz oldu bize. Herhalde yani başka ya bilmiyorum. Mustafa Koç da hayvansever. Ya bir de o adam tespiti yaparsan sonuçta herkes başka bir şey anlar abi. Yani sonuç olarak yani diye yaklaşamazsın sanat eserinin içindeki hayvan başlarını. Doğru. Yani o hemen geçip unutulacak bir konu değil. Neden diye ben bu akşam düşüneyim bir. Niye mesela... içine gömmüş? Neden? Adamın derdi, adam dediğim de Leonardo da Vinci. Buradan Leonardo da Vinci'ye de saygılarımı. Vinci ailesine. Vinci ailesine başta olmak üzere. Değerli büyükleri İsmail Vinci. Ve Mehmet Doğu'ya. Oktay'ın eniştesi Mehmet Doğu'ya biz de saygılarımızı sunuyoruz. Timsah ya da yılanın etrafında uçan bir bufalo yalnız. Yani bufalo uçuyor. Uçan bufalo. Uçuyor bufalo. Ve onun yanında da tek başına değil timsah ve bir tane de yılan var. Ya adam hasta olmuştur, halüsinasyon görüyordur. Bir şey, kafası güzeldir. Olamaz mı yani? Leonardo da Vinci de insandı neticede. Alkolü fazla kaçırmıştır. Ben de kafasını döndüren adama diyorsun zannettim. Ya kafasını döndüren adam da olabilir. Leonardo da Vinci'nin böyle bir şey yapmasına ihtimal vermem. Çünkü alkolle arası hiç iyi değildi diye biliyorum. Şöyle ya. De olabilir. Doğru. Ben bugün değişik bir resim yapayım. Ne yapayım ne yapayım? Şöyle bir yılan çizeyim. Etrafında uçan bufalolar falan başlamıştır. Ama çok çirkin oldu. Ama çirkin oldu diye tuvalde yazık olmasın diye ters çevirip üstüne kadın koymuştur. Ben bundan bir şey yaparım ki diye düşünmüştür. Çünkü bildiğim kadarıyla Leonardo da Vinci de her şeyden her şeyi yapıyor. Evet, buradan, doğru ya. Buradan yadı yani. Öldü bir adamdı. Kendisini bir kez o daha bu bizim oğlan demiş hatta babası. Oktay babasını yapmayaydın iyiydi. Babasına kadar çok iyiydi. Ne ya. Abi İsmail Vinci diyorsun. Ona bir şey demiyorsun da. Sen dedesinden bahsediyorsun da. Ne var yani? Evet. Teşekkür ediyoruz Oktay. Gagalıyor. Radyo Tübrüs'ün Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Enteresan haberlerin içinden geçerek günü renkli hale getirmeye çalışıyoruz. Buyurun efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Ben şu cümlemi de bir yazayım da. Bunu güzel. Bu enteresan güzel. Enteresan haberlerle içinden geçerek günü renkli kılmak mı diyeyim? Kılmak günü, de kılmak. Günü renkli kıldık. Buyurun efendim. Ben bir kere daha söyleyeyim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun nokta. Hayırlı olsun hepimize. Google biliyorsunuz bayağı iyi bu durum. İlanlarını açtı. Google'ın ilanları var. Bizimle çalışmak ister misiniz? Bizimle çalışmak ister misiniz? Presentable gençler aranıyor. Presentable. Aynen öyle efendim. Google'da çalışanlar ne yapıyorlar? Mesela şeyi mi yapıyorlar? Böyle masalarda oturmuş adamlar oraya bir şey yazıyor. Mala bak ne yazmış diye. Bunu mu demek istedin diye cevapları şeyler mi yazıyor? Google çalışanları mı yazıyor? Vallahi var. Bayağı bir çalışanı var. Bence o kadar adama bir şey yaptırmak gerekiyor. Mesela fırızga yazın oraya. Fırın ızgara bunu. Fırın mı demek istediniz? Izgara mı? Yoksa ızgara mı demek istediniz? Hayır efendim ikisini demek istedim diye. Google'da bir mühendisin yaşamı diye bir video var. Onu ben sana ilerleyen dakikalarda izletebilirim. Hakikaten öyle bir şey var. Bizim hayatımız şöyle, bizim hayatımız böyle diye konuşan bir hanımefendi var. Çok renkli diye biz görüyorduk hep ofislerinin fotoğraflarını falan. Terlikle her gidiyorlar diye biliyorduk. Şeyler, orada oyun oynuyorlar diyorduk. Monopol oynuyorlar diyorduk. Çalışanların yaratıcılığını iyice arttırsın diye her taraf böyle yeşil takılıyorlar falan. Ortam rahat. İşe 9.30'da gidiyormuş falan. Abi Google salla ya falan bir kahve içelim diye. Bürokrasi çokmuş benim bildiğim. Yani doğru. Bir şey yapacaksın mesela sürekli kağıt işi. Ben bunu internetten olmaz biz onu kağıtlarda istiyoruz falan diye o tip şeyler var ama. Hep de hazır damgalar varmış. Hazır mesela damga hafta sonu izne çıkmak istiyorum. Çalışmak mı demek istediniz diye böyle tavır. ne zaman başvuruyorsun? Oktan müjdeyi verdin gerisini vermedin da. Yani herhalde ilgili olan Google'da hevesi olan ben Google'da çalışacağım diye ama onun zaten haberi vardır Google'daki. Heveslisi iş ilanlarını tabii, arıyoruz tabii. Mu diyor. Ama onun öncesinde. Google'da mülakata almadan önce böyle bir şeyde, ilk sorular var onların. Otururken mesela sana telefon geldi Fahir sen işte Google'da çalışmak istiyorsun. Sana telefon geldi diyeceğim. Buyurun haftaya gelin işte perşembe günü gelin. Ben hayır saat derim 11.30'da yani. Görüşmeniz var diye. Sen mesela oraya kaçta gidersin? Sen niye hayır dedin Fahir? Sen, çünkü ben, başvurmuşsun ve hayır mı diyorsun? Ben zaten işte bak oraları geçtim. Sen kaçta abi gidersin? Önce onları reddedeceğim ki onların öncelikle şeyini kıracağım. Onlar çünkü hevessiz zannediyor. Oo öyle mi falan. Ya kusura bakmayın. Diyorsun, perşembe benim temizlik günü. Başka bir gün acaba şey yapabilir falan filan yani. Uyar veya uymaz. Uyma derim. Bana uymaz derim. Bakarız diyeceksin Google'a en güzeli. Çünkü Google'ın işi de bakmak değil mi? Tam bizim kafada bir adam. Perşembe günü gelir misin? Bu adamı bakacağız. Hemen alalım. Bu adamı bakacağız. Hemen istiyorum. Google'ın başındaki adam öyle demiş. Bu adamı hemen istiyorum. Yani bunları geçtik. Mesela perşembe günü tamam. Dedi ki Google. Peki Fahir Bey. O zaman siz bizim için vazgeçilmezsiniz. O zaman cuma günü saat 11.30'da gelir misiniz? Hazır veya elinizde size, temiz, siz, güzel moraliniz de güzel olur. Size tamam. Uygun bir gün saat kaç diyelim dedi. Kaç diyelim dedi. Anlaştınız. Çünkü cuma, senin peşinde bir de Alta Vista var Fahir. Yani benim hayallerimi yaşıyorsun ama Alta Vista da senin peşinden koşuyor. Fahir ne olur bizde çalış. Ne olur bizde çalış diye. Tabii araya akrabalarımı falan sokmuşlar Alta Vista'da çalışmam için. Benim Altavista da koşuyor peşimde falan diye sen daha bunu telefon açar açmaz Google'a söylüyorsun zaten. Tamam. Neyse bir günde anlaşıldı. Saat 11.30'daki randevuna saat kaçta gidersin? 11.30 nerede randevum? Keçiören'de. Keçiören'de. Teleferik son durak. Türk konutta. Tamam bu çocuk Türk konutu dedi. Türk konutu. Seninki konut. Türk konutta olacak Ege. Bir dakika sana da soracağım aynı soruyu. Hmm. Bu adamlar farklı farklı yerlerde veriyorlar randevuları. Tabii. Farklı farklı yerlerde verirler. 11.30'sa. Çünkü aynı adayların birbirini görmesini istemez Google. Hmm. Yani o şeyi ister. 11.30'sa. 11.30'da kaçta saat diyorsun? 11'de Keçiören'de olurum. O civarı bulurum. Tam 11.30'da. Ne bir dakika geç ne bir dakika erken. İşte 11.30'da o zaman oturuyorsun sen sandalyeye. Senin eline bir kağıt veriyorlar. Mülakata girmeden önce bu soruları cevaplaman gerekiyor diye. Bu arada Altavista Yahoo satın almış. Bence Altavista... Oktay'a birden söylenirim ya morali bozdu. Hayır kadın. Biliyorum da Altavista yani tabii ki çeşitli şirketler satın alabilir ama marka bazıları için markalar ölmez. Yani Google'a yazdım ben nasıl Altavista ki Ege diye. Google'a Altavista yazarsan tabii. Google'a Google yaz bakalım ne oluyor. Did you mean Google dedi zaten Altavista'ya. E işte kıskanç. Pis kıskanç Google. Google'a bir Google yazar mısın ne oluyor? Yalnız hazır mıyız onu? Ekran yanıp sönmeye başladı o kadar. İşte. Google'a Google yazacağım. Kazandınız diye. Ne, evet Fahir sen o soruları inceleye dur. Bir tamam. Dakika ben de soruları... Bir saniye sen nerede girmek istiyorsun sınava? Ben Türk konutta. Türk konutta saat 12'de... Bir şey sorabilir miyim Oktay? Ben niye Keçiören'de giriyorum abi? Abi sen Keçiören'i işaretlemişsin kağıdına başvururken. Önce başvuru formunu dolduruyorsun ya internetten. Abi ben orada yanlışlıkla mouse kaymıştır bir şeydir. Ben oraya Keçiören'de işaretlemeyeyim. Başka yere yetişemezsin şu anda Fahir. Otur sen orada. Ben 11'de Google merkez binasının kapısında olurum. Adam bak bir saat önce geldi gördün mü? Çünkü hiç gitmedin Türk konut civarında. Yalaka. Orada dolaşırım. Sırf yalakalıkta. Erken mi çıkacaksın programdan? Nasıl? Ne zaman? Arabayla gideceğim. 10'da çıksam 11'de yetişer, olurum. Yetişir mi ya Türk konuta? Tabii yetişir. Veya sonra uzun şarkı atarım. O da mantıklı. Evet. Gittin. Senin eline de bir kağıt tutuşturma. Ben hemen girmiyorum ki binaya. Ne yapacaksın? Takılıyorum. 11'e... Pardon dışarıda... 12'ye çeyrek kalaya kadar takılırım. Ne yapıyorsun? Türk konuta nasıl takılacaksın? Bakarım ya? Etrafa falan bakarım. Hiç görmedim. Boş binalar mı? Villalar mı? Bu ne kadar abi? Kaçtan gidiyor? E git bir şey ye o zaman. Bir yerim tabii. Bir şey aç yaşından gitmem orada. O kaşarlı şeylerden var. Simitlerden. Çünkü ondan belki... ye. İç kenar dörtgen simit. Hohlama durumu olacak falan bir mülakatta. Aç açına böyle bir çirkin kokmayayım adam. Güzel poğaça mı yerim? Doğru Google hohlatır şeyim, çünkü. Evet tamam gittim. 12'ye çeyrek kala girdim. Yemeğini yedin susamlarını sildin gittin. Muammer Google'la görüşecektim. Heh. Sen de gittin oturdun abi aynı sandalyeler var. Keçiören'de hangi sandalyeler varsa sende de aynı sandalye. Tamam. Bekleme salonunda. Evet. Oturuyorsunuz elinize bir mülakata girmeden önce cevaplamanız gereken sorular diye bir dizi soru veriyorlar size. Karşı cinste beklentileriniz nelerdir falan gibi bir şey mi? Keşke sen neye başvurmuştun Google'da? Yani ne tip sorular soracaklar? Özel hayatıma dahil mi? Şimdi söyleyeceğim ben forma aldım. Son forma aldım. Benim ceket cebimde biliyorsun şey oluyor her zaman kalem. Benim hemen bunu da bağırarak böyle yankılansın diyeceksin. Benim zaten kendi kalemim var diye duyururum. Kaleme gerek yok diye. Tamam. Ama üzerinde Google yazan kalemi verecekler. Onu alırım zaten. Şu arkadaşı susturabilir misiniz? Çünkü ben konsantre olamıyorum da. Şimdi şöyle yapacağız. Evet. Sorularınız aynı. Çünkü kopya çekilmesin diye farklı semtlere zaten alındı sınav. Anladım. Tamam mı? O yani sorularınız aynı. Ama birinci soruyu ilk Fahir sen cevap vereceksin. Tamam. Sonra Ege sen. İkinci soruya Ege önce sen cevap vereceksin. Tamam. Fahir sen cevap vermeyeceksin ikinci soruyu. Yok vereceksin. Şu soruları cevaplamamız gerekiyor. Mesela. Bir. Fahir, evet. Veri tabanının ne anlama geldiğini 8 yaşındaki kuzeninizin anlayacağı bir şekilde açıklayınız. Şimdi gel kuzenim. Fahir yazdığını düşün. Ben de yazıyorum işte. Şimdi diye mi başlıyorsun? Diyalog şeklinde mi? Diyalog şeklinde veya monolog mu yazayım? Valla artık sen bilirsin yönlendirici olmayalım. Kuzenim mi yeğenim mi? Yeğeniniz anlamında bu herhalde. Tamam o zaman Your nephew yani. Ha, o zaman alacağım kaçma. Yeğenim artık bu evin direği sensin. Bugün giren herkes esprili çıktı. Yeğenim gel seninle biraz veri tabanı üzerine sana anlatacaklarım var. Tamam yeterli. Ya bir dakika anlatmadım ki çocuğa. Anlayacağı şekilde anlatacağım. Bak veri tabanı nasıl bir şey biliyor musun? Lan ben veri tabanını ben kendim bilmiyorum. Bilmiyorsun işte o yüzden yeterli dedim ben. İlla cevaplamak zorunda değilsin ya. Ben Oktay'cığım buyurun. Sen yazarak dediğin için yazdım zaten. Adam öne geçmeye çalışıyor şu İkinci anda. İkinci soruya geçebilir miyiz? Ben hemen... bir saniye var. İkinci soruya geçemez. Evet. Yazdığımdan okuyorum. Oku bakalım. Mıknatıs tipi bir şey. Ben onu sana biraz daha büyüyünce anlatırım. Tamam. Yani ben bir şey yapmıyorum. Bir yorum yapmıyorum. Çünkü daha sınav bitmedi Fahir, sakın. Hocam şey istediğimiz yapma. Sorudan başlayabiliyor muyuz? İkinci soruya geçiyorum. Ben o soruyu orada soruyorum. Hocam istediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz veya soruları boş bırakabiliyor muyuz? Cevabını merak ediyor musun bu sorunun? Tabii ki merak ediyorum. İlgiye dönüyorum. Ulan bu Google ne suratsız, ne adam bozuyor. Abi böyle ya. Google dedi. Bize çok böyle eğlenceli ya. Bir yer diye sunmuşlardı. Sen internetten istediğin şeyi sorarsın ama böyle ofiste sorunca sana ters tırs cevap verirler abi. Google Plus gibi sıkıcı bir şey çıktı karşımıza. Ofis burası. Ege soruyorum. Sor. A noktasından B noktasına ulaşman gerek. Aa, en sevdiğim soru. Ama. A kentinden B kentine diye de şey yapabilir miyim ben hocam, onu döndürebilir miyim? Tamam hocam, özür dilerim. Ne kadar bir nursuzmuşsunuz ya. Tam Google Plus çıktı karşımıza. Keşke Facebook'a başvursun. Ulan eğlenceliydi. A noktasından B noktasına ulaşman gerek. Evet. Ama başaracağın kesin değil. Ne yaparsın? Hiçbir şey kesin ne değil. Ne yapayım? Yani. Ben öncelikle bir saniye nasıl... Ege, bir saniye. Şimdi bu gruplara ayırdığımız için önce Ege cevap veriyor. Şimdi şöyle, yani sonuçta burada mülakat yapıyoruz. Mülakattan sonra benim gireceğim de kesin değil. Yani öyle biz en iyi umarak... İstersen biraz yazma zamanı vereyim sana. En iyi umarak varacağımızı düşünerek hareket edeceğiz. Varamazsak da kısmet diyeceğiz. Yeterli. Kısmetle açıkladı. Hayır, evet. Hocam öncelikle niyettir asıl olan ve ben her şeye hayırlısı diye başlarım. Hayırlısıysa Bek noktasına gitmek hayırlısıysa, benim için hayırlı olacaksa, benim için hayra yorulacak bir hadise ise, elbette ki ben elimden geleni ilk başta yaparım. Ondan sonra gerisi deve örneğini yaz Fahir oraya. Bir de şey derim, gelin ata binmiş ya nasip demiş hocam, o mu? Hayır, deve. Gelin deveye binmiş. Ben bağlamadan binmiş, gideceğim garanti değilse B noktasından bir arkadaşımı arayıp orada yapılması gereken işi ona söyleyeyim. Hocam, o şöyle, iş var demiyor ki, ulaşman gerek diyor. A noktasından B noktasına ulaşma. Yani B noktasına... B noktası neresi? Ben Türk konut gibi bir yer mi? Hayır, sen zaten Türk konutta değil misin? Keçiören. Benim yanıma gelmek istiyorsun. Evet, Keçiören diye. Merak ediyorsun. Ne yapacakmışım? Özür dilerim, ben B noktasında derim. Tamam. İkinizin de cevaplarını aldım. Şöyle bir şimdi ara şey veriyorum size. Çay molası. İkinci soruda Fahir çok başarılıydı. Birinci soruda Ege biraz başarılıydı. Evet, şimdi Fahir, üçüncü soru. Üçüncü soru çok hocam. Önemli. Evet. Buna hızlı cevap vereceğini düşünüyorum. Bir saatin akrep ve yay kovanı günde kaç kere üst üste gelir? Hocam o... Önce Fahir. Yazarak cevap veriyorum. Önce Fahir. Yazarak düşünebilirsin. Evet. O değil cevap, bir sayı olması lazım. Hı hı. Ben verebilir miyim Fahir hesaplamadıysa? Bir dakika, Fahir, bir dakika. Ben yaptım hesapladım hocam. Ben yazdım ve buraya koydum bak Oktay, daha fazla. Tamam, o kağıdı bırak o zaman, madem öyle bir durup dururken kendini bağladın. Hiç dokunma ona. Tam böyle üst üste değil mi? Tam böyle. Yani. Yani şey demiş Google. Biraz hani biraz tabii kayabilir. Çünkü bazen o ortadaki mil var ya saatte, evet. Akreple yer konusunda. O bir hatalı oluyor. Tam üst üste gelmiyor yani. 24 defa hocam. 24 diyor. Ege bakayım. Cevabımı kaldırıyorum. Bakmak lazım. Bir saate bakmak lazım. Güzel. Yani şimdi ben hocam cevabı almadık. Kaçtı? 24 değil mi? 24. Var, ilk iki sorunun cevabını yani merak etmeyip üçüncü sorunun çünkü cevabını orada... merak etmez, sana ayrıca puan kaybettirdi. Ben çünkü orada Google'a şeyi söyleyeceğim yani. Bakmadan bir şey söylemek doğru değil. O hissiyatı veriyorum. Yine burada de ben eminim ama ben olan de kontrol. Doğru cevaplar değil. Böyle akıllıca cevaplar vererek Google'ın gözüne girmek, bakmak lazım. Adam araştırmacı diyecekler. Şimdi bu tabii Ege'nin yorumları. Bunlar. Sen bunlara etkilenme Fahir. Evet hocam. Belki de 24 sana çok güzel puan kazandıracaktır. Yani bakmak lazım. Dördüncü soruya geçiyorum. Evet hocam. Cevap hakkı Ege'de. Ben de. Kolumdaki saat 03.15. Evet. Akrep ve yelkovanın arası kaçtır? Nasıl süreniz kaçtır başladı ya? Soru bu kadar. Açı olarak mı vereceğim? Soru bu kadar. Soruyla ilgili soru almıyoruz. Şimdi orada ellerimi kullanabiliyor muyum? Yazılı mı cevap vermem lazım? Çünkü ben şu şekil diye anlatacaktım onu. Yazılı vermen lazım. Ellerini nasıl şey yapacaksın abi? Yazılı vereceksin. Kağıt. Ya orada bir şey. Ama çizebilirsin, ellerini çok iyi çizerim falan diyorsan çiz istiyorsan. Şimdi bu her saatin arası nedir? 30 derece mi? Akrep ve yelkovanın arası 7,5 derece. Derece cinsinden mi, radyan mı hocam? Şimdi şöyle bir şey, ben bu tip sorular bile bir şey veriyor olabilir bak. Yani 3-15 dediği zaman herkes atlayacak ya, ama efendim üst üste gelmiştir falan. Tam üst üste gelmez. Yani bence tam üst üste gelmemesi mantıklı. Çünkü neden? Tam üst üste gelirse ya hocam niye bu saatlerle sürekli saatlerle saat sorularına şey yapıyor ya? Üniversite biraz, sınavında bile bu kadar sorulmuyor. Biraz sonra olasılık sorularına da geçeceğiz. Allah Allah ya. Ne diyorsun? 40. Ne diyeyim? 0. 1. Sorunun yanında ya, şöyle diyor. Akrep ve yelkovanın, bir rakam veriniz. Akrep ve yelkovanın arası kaçtır demiş. Soru işareti. Parantez içinde 0 değil demiş. 0 değil. Tamam ya, ben onu söylemedim. Hani belki başka bir cevaba gidersiniz soruya diye söyleyeyim. Soruya soruyla cevap vermekten sonra soruya vurguyla cevap vermek. 0 değil. Kaşlarını kaldıran bir adam sorunun sonunda. Soru sorunuz. Evet, o zaman bir soru daha soruyorum. Kısa sorulardan bir tanesini seçiyorum. Bir otoyolda. Evet. Fahir sen cevap vereceksin buna ilk. Tamam. Bir otoyolda. Bazen isimlerini karıştırıyorlar. Bir otoyolda 30 dakika içinde bir araca rastlama oranı %0.95 ise 10 dakikada rastlama oranı nedir? Fahir. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben? Yazarak. Sorularımızı da yazarak. Ben bunu niye düşünmedim ya? En başta keşke düşünseydim. Hocam soruyu baştan alabilir miyiz? Bir ben de onu yazmıştım. Bir otoyolda. Evet. Evet. 30 dakika içinde. Evet. Bir araca rastlama oranı %0.95 ise. Tamam. Evet. 10 dakikada rastlama oranı nedir? Bir şey söyleyebilir miyim? Aynı araca mı? Kaşlarını kaldıran, mesela ellerini açan bir adam var karşımda. Gri partner diyoruz. Çünkü ona çok aslında yani çok rastlıyorum ben. Adam gri partnere çok rastlıyor, yapacak bir şey yok. Aynı aracı. O otoyoldan zaten sadece o araç tipi geçiyor. Ben öyle cevap düşünün. Verebilir miyim? Buyurun. Bir otoyola bakarım otoyol mu diye. Bir araca bakarım araç mı diye. Bir de şoföre bakarım adam mı diye. Bence de en güzel cevap. Ben de bunu yazmıştım. Bakayım hani. Bakayım yazmamış. Araca yalan söylüyor ya, yalançı. Google'da yalancılara da ihtiyaç var yalnız, bunu da söylemek lazım. Özür dilerim hocam ama. Dedi, bu arkadaşım mı? Benden daha çok ihtiyacı var. Evet. Ege? Ben aşağı yukarı diye bir cevap yazdım. Bakayım. Soruya bakayım. 10 dakikada rastlama oranı nedir? Aşağı yukarı o... Bir şey daha yazman lazım da laf girdi herhalde araya, yazamadın. Aşağı yukarı 15 falan mı yazacaktın? Ne yazacak? Aşağı yukarı ne? Aşağı yukarı yine öyle bir şey. Benim hesaplarıma göre 3 aşağı 5 yukarı aynı diyor arkadaşım. Anlaşıldı. Tamam. O zaman şöyle devam ediyoruz. Son sorunuz bu. Son soru. Girdik son girdik. Son soru girdik girdik. Bu soru Allah'ım. Bir partidesiniz. Evet, nasıl bir parti? Yoksa 6 ay daha işsiz gezeceğim saatlerde. DJ Sefalet gibi bir şey oldu. Evet buyurun. Bir partidesin. Sen ve arkadaşınla birlikte 10 kişi var. Parti değil ki bu. Bak, bu ev işte neden sustuğum herhalde anlaşıldı. Ev toplantısı. Yüzlerine bakıyorum. Şey ev toplantısı sıkıcı bir şey. Ben ve arkadaşım, diğer 8 kişi konusunda hiçbir fikrimiz yok mu? Kimdir diye. Kız yok. Erkek falan. Erkek hiç belli değil. Onlar hiç belli değil. Evet. Erkek kız mı? Erkek olduğu belli canım yani. Kaç tane kız kaç tane erkek? Yani. Yarı yarıya diye düşün. Tamam. Benim arkadaşım kız mı? Senin bunun arkadaşın erkek. Yok. Tamam. Biz ikimiz. Zaten üçüz. Cinsiyet üzerinden bir şey yok. 5 tane daha kız var. Hayır ben... Etnik kökenleriyle ilgili bir şey var mı Oktay? Mesela 3 Sırp, 4 Boşnak. Evet merak falan. Ediyorum 7 kişi oldu. Geri kalan 3'ü de söyle bakalım. Dur bakayım. Bir de nerede geçiyor bu parti onu da? Makedon. Makedonya. Ha, tamam iki, o zaman beklememe gerek yok. 2 tane Arap. Ya, benim arkadaşımın Arap olma ihtimali kuvvetli. Tamamlıyorum soruyu. Tamam. Evet. Bir partidesi sen ve arkadaşınla birlikte 10 kişi var. Tamam anladık. 3 artı 5 yazdım ben. Arkadaşın seninle aynı gün doğmuş her kişi için 1 dolar vermek üzere bahse giriyor. Evet. Ama bulamadıkların içinde 2 dolar alacağını söylüyor. Hay hay diyorum ben kendisine çünkü ortada bir para konuşulduğu zaman. Bu bahse girer miydin Fahir? bulamadıklarım dediğin ne? Ne bileyim, espri yapacağını dursaydın. Bak şöyle diyor. Arkadaşın seninle aynı gün doğmuş her kişi için $1 vermek üzere bahse giriyor. Kime, sana mı bana mı? Kimle bahse giriyor? Çünkü İkiniz bahse giriyorsunuz. O yanımdaki Arap'la giriyorsa bana ne, ben şey derim ya, oğlum zor, beni bulamazsın derim. Ama bulamadıkların içinde $2 alacağını söylüyor. Bulamadıkları için $2 alacağım. Biraz çeviri şeyi var burada. Evet, bir çeviri hatası var orada hocam. Onu değiştirmeniz lazım. İyi, sorunun hatalı olduğu hatalı iyi oldu. Hatalı soru. Çünkü zor bir soru. Ben ona şöyle, ben bir cevap veriyorum, Fahir mi cevap veriyor? Önce Fahir cevap veriyor ama Fahir yanlış, soru yanlış deyip boş geçti. Soru hatalı dedim ben. Ben şöyle derim, onu bırak da. Esas o değil de mi? Şu tuzlu kurabiyelerini hepsini kaç paraya yersin diye bir idi. Madem iddialaşacağız, kaça yersin? Veya bunu burnuna sokabilir misin diye, pat cips. O tip bir iddiaya girerim. Pat cipsi, pat ben, cipsi burnuna sok, 50 lira derim. Ben girmem, pat cipsi girmem ama bu üzerinde çürek otu olan şeyler var ya, tuzlu şeyler. Aha. Onu mesela onun için girerim, burnuna sokmak için. Şimdi sen bir değerlendirme yap, biz işe alındık. Ya buna cevabı var mı hocam? Bunların cevabı yok. Bunları Google'da mı arayacağız? Kişisel bir şey, girer misin girmez misin? Hani bunları... şimdi olasılık olarak girmemek lazım belki ama. Bir cebimdeki paraya bakarım. Cebimdeki paraya para bakarım mı para mı diye. Bir de cebine bakarım. Cep mi diye. Ben de öyle baktım ve bence yani. Biz cevaplardan kim girer yani aramızdan? Yani ben Google olsam ikinizi de alırım. Ama İkinizi de alırım ama dinleyicilerimizin, herkesin vicdanı kendi Google'ıdır. Yani o yüzden dinleyicilerimiz buna karar verecek. Şunu güzel yaz, bir tarafa yaz. Herkesin vicdanı kendi Google'ıdır. Google'ıdır diyoruz. O yüzden tabii ki bugün Google'ı inceledik. Önümüzdeki 3 gün hafta sonuna kadar Alta Vista'yı inceleyeceğiz. Buradan Alta Vista'yı dinleyelim. Hocam Facebook, Cuma günü Facebook'u inceleyebilir miyiz? Cuma günü Face. Face Cuma günü mü hocam? O zaman yarın Alta Vista'yı izleyeceğiz. Modern sabahların sonuna geldik sevgili sanatseverler. Bugün umarız hepinizi iş sahibi yapmışızdır. Yarın öbür gün Google'da bir şey ararken artık bize biraz yardımcı olursunuz. Evet, son esprimizi de patlattığımıza göre. Radyo Oksü'de günün en hit dakikaları. En taze 5 single. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Günün en hit 5 şarkısının geri sayımı. Hit 5. 5'i bir yerde, hafta içi her akşam 5'te Radyo Oksü'de. 5'i bir yerde. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Oksü'de.